ต่จากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องอานิสงส์ของศีลโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2517ณแดนอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ดูกระหะดูกระคฤหบดีทั้งหลายคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมได้รับกองโภคะใหญ่ถ้าผู้ใดพร้อมด้วยศีลก็จะได้โภคะมากโภคะใหญ่อันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุอันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่1แห่งศีลสมบัติของคนที่มีศีลก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าศีลนั้นย่อมทำให้เราละในสิ่งที่ชั่วต่ำรักสิ่งเสพติดที่เป็นต่ำได้มันก็บริบูรณ์ขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ย่อมทำให้เราก่อสร้างเป็นผู้ร่ำรวยได้ในโภคะก็ได้หรือในอริยทรัพย์ก็ได้อย่างที่ผมได้เคยยกตัวอย่างแล้วถ้าเราตัดอบายมุขได้แล้วมีเวลาเหลือเราก็เป็นเศรษฐีที่พระโสดาบันเป็นเศรษฐีถึงอธิบายฟังชัดมีเหตุผลลงตัวเลยไม่สงสัยเพราะว่าเราเองเราตัดในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเปลืองเปล่าไปได้เราเอาเวลาผลักเบนเวลามาทำงานไม่เป็นคนเกียจคร้านก็ผลิตผลมากๆถ้าเราจะแลกเปลี่ยนอยู่ซื้อขายอยู่ทำอะไรอยู่มันก็ต้องรวยวันยังข้ามตามสมรรถภาพของคนผู้นั้นทำมากฉลาดมากก่อผลิตผลได้มากก็ยิ่งรวยมากถ้าทำน้อยสามารถน้อยมันก็รวยน้อยมันก็เป็นธรรมดาจึงจะเจริญในโภคะอย่างแท้จริงเพราะงั้นพระโสดาบันนี้เป็นผู้ทีมเป็นเศรษฐีใหญ่ด้วยความไม่ประมาทอีกข้อหนึ่งกิตติศัพท์อันงามของคนมีศีลถึงพร้อมแล้วได้ศีลย่อมขจรไปอันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่สองกิตติศัพท์อันงามเรื่องลือระบือไปว่าเป็นผู้มีศีลอีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลจะเข้าสู่บริษัทใดคือขัตติยะบริษัทพราหมณบริษัทคฤหบดีบริษัทหรือสมณบริษัทย่อมองอาจไม่เกิดเขินอันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่3คือตรงข้ามกันกับเมื่อกี้นั่นแหละข้ออีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมไม่หลงทำกาละอันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่4แห่งศีลสมบัติของคนที่มีศีลก็ขออธิบายคำว่าทำกาละเพิ่มขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงเขาแปลกันง่ายๆว่าตายก็ได้หรือแปลง่ายๆว่าเกิดก็ได้อีกทำกาละก็หมายความว่าผู้ที่ก่อกาละให้มีอย่างที่เราเคยอธิบายถึงอายุที่อธิบายให้ฟังมาแล้วก็คือทำกาละให้มีกาละขึ้นให้ก่ออายุขึ้นตั้งขึ้นเป็นอายุเราจะทำสิ่งนี้ปรุงขึ้นนะให้มีชีวิตก็มีสิ่งนี้ขึ้นไปเพราะผู้ใดจะทำอะไรที่ให้เป็นกาละนี้ให้เกิดตอนนี้ไม่แปลว่าตายแล้วนะเปลาะแปลให้เพิ่มขึ้นอีกให้ฟังทำให้เกิดทำกาละผู้นั้นจึงทำด้วยความไม่โมหะไม่หลงอย่าว่าแต่ตายเลยแม้แต่ทำให้เกิดก็ทำโดยไม่หลงไม่เลอะเทอะไม่โมหะไม่อวิชชาทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ดีพยายามทำด้วยปัญญาเข้าไปร่วมประกอบจึงเป็นผู้ที่ทำกาละอย่างถึงพร้อมอย่างไม่หลงดีถ้าอธิบายอย่างนี้แล้วข้อนี้ก็จะไม่สงสัยถึงข้อที่5เพราะข้อที่5เนี่ยท่านชี้ชัดเลยว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนี่หมายความว่าตายแท้ทำกาละอันนั้นยังไม่ตายแท้อธิบายทำกาละนิบาตตายก็เอาคร่าวๆเขาอธิบายกันมาเยอะเขาอธิบายด้วยและอธิบายให้กลับกันอีกว่าจริงทำกาละไม่ได้หมายเอาตายหมายเอาเกิดก็ได้ยิ่งชัดกว่าถ้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก อันนี้ตายแน่กายแตกนี่ตายแน่อันนี้ท่านเน้นเอาที่ตรงตายเพราะกายแตกตายรูปขันธ์ดับการทำกาละอันนี้จึงไม่ได้หมายความว่าตายเพราะกายแตกแต่ทำให้การเกิดด้วยจิตจิตที่เจตนาทำให้ดีขึ้นมาทำกาละทำชีวิตผู้ใดรู้กาละผู้นั้นทำกาละที่อธิบายมาแล้วที่เคยอธิบายจำได้ไหมระพรมที่อธิบายอายุนิยตายุโกหรือทิพเพนะอายุนาที่อธิบายอายุผู้ที่มีอายุทิพผู้ที่จะมีนิยตายุโกมีอายุที่แน่นอนเพราะฉะนั้นผู้ใดจะสร้างอายุจะให้มีชีวิตจะให้มีการมีเวลาพอเริ่มต้นมี การเวลาขึ้นที่ตัวจิตของตัวเราเองเกิดก็รู้ว่าเกิดแล้วก็ให้มันตั้งอยู่โดยมีเจตนามีเป้าหมายมีมโนสัญเจตนาให้มันดีที่สุดระวังระไวไปเพราะผู้ใดมีจิตปัญญาไม่โมหะไม่อวิชชาทำกาละนั้นก็ย่อมทำด้วยไม่หลงทำด้วยไม่มีโมหะไม่มีอวิชชาสร้างกาละหรือว่าสร้างชีวิตหรือว่าสร้างตัวตนอะไรออกไปเพื่อโลกก็เป็นของดีแม้แต่ทำให้ตัวเองก็เป็นกาละที่ดีทำทุกกาละทำทุกอายุอายุแม้อายุรูปขันของเราก็ทำไว้ดีอายุของนามขันของเราก็ทำให้ดีอายุของนามขันอายุของรูปขันทำไว้ดีทั้งนั้นทำกาละให้ดีหมดอันข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งคนมีศีลที่ถึงพร้อมแล้วโดยศีลเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอันนี้หมายความว่าตายแท้ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันเป็นอานิสงส์ข้อที่5มีศีลสมบัติของคนที่ของคนมีศีลพอตายแล้วกายแตกแล้วก็ย่อมถึงที่สุดคือสุคติแน่นอนและสุคติอันนี้สุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นทางดีที่ดีที่สุดสุคติอันนี้จนกระทั่งถึงโลกสวรรค์ขั้นนิพพานสำหรับผู้ที่บรรลุสูงสุดผู้ไม่บรรลุสูงสุดก็เป็นสวรรค์แต่ระดับของผู้นั้นที่ทำได้อย่างแท้จริงก็เรียกว่าสวรรค์ก็บอกแล้วว่าจิตอันสูงจิตที่ได้รับความสุขหรือความสมบูรณ์หรือความสูงอย่างแท้จริงเรียกว่าสุคติหรือสักขะหรือโลกสวรรค์ดูกระคฤหบดีทั้งหลายอานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล5ประการเหล่านี้แลนี่เป็นอานิสงส์ที่แท้จริงก็จบอันนี้ไว้แค่ข้อ80ข้อ81ไว้คราวหน้า องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธุทองใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมธรรมใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมจุดโลที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรม ออกไปมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยมีอะไรก็ลึกซึ้งเข้าไปอีกเรื่อยๆต่อจากมหานิทานก็มหานิทานสูตรก็เป็นเรื่องของสิ่งที่จะสืบต่อเข้าไปในจิตเพราะว่ามหาปรินิพพานสูตรนี้ก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นมาเรื่อยๆตั้งแต่อปริหานิยธรรมต่างๆมาซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะยังตนยังศาสนาให้รุ่งเรืองไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญไปภายหน้าเรื่อยๆและท่านก็ย่นย่อเข้ามาเน้นลงมาหาว่าพระเจ้าสอนนั้นมากที่สุดเป็นพหุลาปวัตติเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอยู่เสมอทำให้มากอยู่เสมอสิ่งที่ท่านสอนเสมอมากมายนั้นก็มีแต่ศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านก็เริ่มต้นด้วยเรื่องของการทุศีลเพื่อทำศีลมาให้บริสุทธิ์มีโทษอย่างไรและก็ศีลเมื่อผู้ใดทำให้ศีลบริสุทธิ์ไปตามฐานะตามธรรมตามขั้นตามระดับแล้วเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นจะมามีอานิสงส์ดีขึ้นเจริญขึ้นอย่างใดอย่างใดนะซึ่งมีอานิสงส์ต่างๆเราก็ได้ว่าไปแล้วทีนี้ก็ต่อครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงยังพวกอุบาสกชาวปาตลิคามให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริงด้วยธรรมมีคาถาตลอดราตรีแล้วทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าดูกระคฤหบดีทั้งหลายราตรีสว่างแล้วพวกท่านจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดพวกอุบาสกชาวปาตลิคามทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำปทักษิณหลีกไปแล้วลำดับนั้นเมื่ออุบาสกชาวปาตลิคามหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าสู่สุญญาคารแล้วนั่นนี่จากคำสอนหรือว่าคำอธิบายเอาไว้นี้ลองฟังดูดี พระผู้มีพระภาคสอนญาติโยมสอนชาวประชาชนในสมัยนั้นเนี่ยสอนกันแต่ที่นี่พระพุทธเจ้าไปตั้งแต่ครั้งนั้นเวลารุ่งเช้าพระพุทธเจ้าทรงถือบาตรและจีวรพร้อมในสงฆ์ก็ไปที่ยังบ้านชาวปัตติลิคามแล้วก็ไปฉันที่บ้านเขาฉันเสร็จแล้วก็สอนอะไรต่ออะไรต่างๆนะสอนไปจนกระทั่งหมดเรื่องศีลเรื่องอะไรต่ออะไรดูโทษของศีลของอะไรเสร็จแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าดูกระคฤหบดีทั้งหลายราตรีสว่างแล้วสอนไปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงสอนไม่24หรอกก็คงจะฉันข้าวกว่าจะเสร็จกว่าจะลงมือสอนก็คงจะไปตกไปสายไปบ่ายนั่นแหละแล้วก็สอนไปจนกระทั่งนี่ราตรีสว่างแล้วพวกท่านจงทราบการอันควรณบัดนี้เถิดเอาละขณะนี้คงพอแล้วนะสอนกันจนสว่างแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ลุกหลับดังนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าเขาใส่ใจทำเขาฟังทำเขาติดต่อธรรมะกันจนกระทั่งไม่รู้กินรู้อยู่กันเลยเหมือนกับพวกคุณเนี่ยสนใจทำฟังธรรมะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าผมจะพูดอยู่ก็นั่งฟังกันไปคนที่ติดมากหรือว่าคนที่ยังรื่นเริงในธรรมอยู่มากก็ฟังไปได้อีกเท่าไรก็ไม่มีการจะปรีกออกหรือแม้แต่คนธรรมดาที่ผมไปบรรยายธรรมะอยู่ที่วัดนรนาถอยู่ที่ไหนก็ดีก็นั่งฟังติดต่อฟังฉะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเขาก็นั่งฟังอยู่ได้อย่างนั้นแหละ5ชั่วโมงเขาก็นั่งฟังอยู่นั่นน่ะพูดไปเถอะถ้าเราขยันพูดถ้าเราสามารถพูดทีนี้พระพุทธเจ้ากับผมจะเอามาเทียบกันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านพูดยังไงท่านก็พูดได้กี่ชั่วโมงท่านก็พูดได้เพราะว่าท่านเก่งมีวสีแคล้วคล่องมีความเชี่ยวชาญจัดเจนจริงๆและท่านก็พูดให้คนได้ปรุงได้ในขณะที่ให้คนไม่เบื่อด้วยนอกจากไม่เบื่อแล้วก็คนรื่นเริงในธรรมด้วยมันก็ยิ่งมีผลอุปการะกันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนก็ติดฟังได้กี่ชั่วโมงชั่วโมงฟังได้เพราะงั้นนุกดูเทียบเคียงได้ว่าผมกับพระบางองค์พูดธรรมะ30นาทีนี่ก็หลับแล้วหลับอีกอยากจะลุกแล้วอยากจะลุกอีกบางคนพูดชั่วโมงนึงก็ไม่ไหวแล้วอยากจะลุกทนไม่ได้บางคน2ชั่วโมงก็พอทนบางคน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเมื่อเราคำนวณดูคนอื่นกับตัวเราแล้วถ้ายิ่งเป็นตัวเราถ้าเราเองเรารื่นเริงในธรรมฟังธรรมแล้วก็เกิดรสเกิดชาติเกิดอะไรต่ออะไรเข้าไปมากๆแล้วด้วยมันก็ยิ่งฟังได้ฟังดีฟังไปชั่วโมงแล้วเหรอบางทีก็นั่งพูดกันไปนั่งฟังกันไปแม้แต่บางทีอยู่ที่บนศาลานี่กินข้าวเสร็จแล้วก็คุยกันไปพูดกันไปบางที 4:00 น. 5:00 น. เย็นแล้วเราก็นั่งอยู่บนเนี้ยกินข้าวเสร็จก็ยังไม่ได้ลุกไปไหนก็อยู่ตรงเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราจะเทียบเคียงหรือเราจะพยายามมาคิดอ่านดูก็จะเข้าใจได้เห็นได้แล้วก็เทียบเคียงถึงการเวลาถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมัยนี้ได้ว่า มันเป็นไปอย่างนั้นจริงผู้ที่ใฝ่ธรรมก็ย่อมเสพธรรมย่อมรื่นเริงในธรรมย่อมอิ่มในธรรมปิติในธรรมเลี้ยงชีวิตอยู่ได้มันไม่ประหลาดอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นไปจริงถ้าผู้ใดไม่ใฝ่ธรรมฟังธรรมได้หน่อยนึงก็ต้องลุกนี้ก็ไปฝ่ายอย่างอื่นไปเสพอย่างอื่นแต่เขาเสพสิ่งที่เขาติดบางทีเขานั่งจมอยู่ในอบายมุขอยู่ได้เป็นวันเป็นคืน2วัน2คืนปวดเมื่อยร่างกายขนาดไหนเขาก็ทนเพราะจิตมันพาให้อยู่เนี่ยคนนั่งเล่นไพ่นี่นึกถึงตัวเองอย่างตัวผมสมัยก่อนนั่งทำเล่นอยู่ได้วันเป็นวันเป็นคืนบางทั้งวันทั้งคืนต่อเข้าไปบิดแล้วบิดอีกนะร่างกายนะปวดแล้วปวดอีกนะแต่มันก็ยังต้องเล่นอยู่นั่นแหละไอ้ไพ่อะมันก็เล่นอยู่นั่นแหละมันก็จิตมันผูกไว้กายนะมันจะแย่แล้วนั่งทั้งนั่งทั้งเปลี่ยนอริยบททั้งอะไรต่ออะไรสารพัดสารเพปวดแล้วก็ปวดอีกทรมานแล้วทรมานอีกมันก็ยังไม่รู้ความทุกข์ความทรมานไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความทรมานแม้กายมันจะทุกข์ทรมานปานใดมันก็ไม่เห็นเพราะจิตมันติดจิตมันยึดจิตมันหนาแน่นจิตมันหลงมันมัวเมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทีนี้เมื่อเราเองเรามาฟังในธรรมเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องสงบ บางทีกายอาจจะมีบ้างแต่มันทำให้กายสงบด้วยนะฟังธรรมแล้วกายก็สงบอะไรก็สงบเพราะงั้นมันทนได้มากกว่าไปเล่นในทางโลกทางโลกมันมีแต่ปรุงสนุกไปกับปรุงปรุงเข้าไปแล้วก็มีรสชาติแล้วก็เลี้ยงไว้มีรสชาติเลี้ยงไว้มีรสชาติเลี้ยงไว้แต่อันนี้มันเอาความสงบเลี้ยงไว้สงบเลี้ยงไว้สงบเลี้ยงไว้เพราะฉะนั้นการที่จะหยุดกายก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เรื่องการปวดเมื่อยเรื่องอะไรแต่ไรน้อยลงน้อยลงผมมาทางด้านธรรมะกายก็สงบวจีสงบจิตสงบเพราะจิตสงบเป็นต้นทุกอย่างมันก็เลยสงบสงบสงบสงบลงไปถูกย้อมลงมาทางสงบสงบสงบลงมาเรื่อยถ้ายิ่งนานเข้ามาเข้ามาเข้าก็ดึงกันไปสู่ทางด้านสงบได้หมดกายสงบวจีสงบจิตสงบไปด้วยในตัวนี่ก็อธิบายผสมอธิบายประกอบให้ฟังถึงว่าพระพุทธสมัยพระเจ้าเขาฟังธรรมกันนานทั้งวันทั้งคืนบ่อยๆนะเราจะเห็นได้ในพระสูตรนี่บ่อยๆเลยอธิบายกันทั้งวันทั้งคืนอะไรจะได้กันบ่อยๆแต่เราเองไม่ไหวผมไม่ไหวจริงๆผมทำไม่ได้ผมยังไม่มีความเก่งกล้ายังไม่มีทศพลยานถึงขนาดพระพุทธเจ้างั้นก็สมัยนั้นสุนีทะและวัสการะอมาตย์ผู้ใหญ่ในมคธรัฐสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัดชีก็สมัยนั้นเทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆหวงแหนที่ในปาตลิคามเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่หวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชอมาตย์ผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาศักดิ์ใหญ่เทวดาชั้นกลางหวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาตย์ชั้นกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นต่ำหวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมาตย์ชั้นต่ำก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นเทวดาเหล่านั้นนับเป็นพันๆหวงแหนที่ในปาตลิคามด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์พูดอย่างนี้ก็เหมือนลิเกคนที่อ่านไม่รู้ธรรมาธิฐานก็มองไปเป็นปุคลาธิฐานว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่นะมีตาทิพย์มองเห็นเทวดาลอยฟ่องมาหวงแหนที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเสร็จแล้วพระราชานะก็จะเห็นตามเทวดาหรือว่าจะต้องน้อมตามเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ก็หมายความว่าเมื่อพระราชานะก็จะต้องตาทิพย์ด้วยฟังดูดีๆนะถ้าเราไปคิดว่าพระพุทธเจ้านี่มีตาทิพย์เห็นเทวดาลอยฟ้องมาขอให้พระราชาเพราะว่าเทวดาเหล่านั้นหวงแหนที่หวงแหนทางหวงแหนอะไรต่ออะไรแล้วก็พระราชาก็ต้องไปสร้างไปก่อไปต่อไปเติมไปสร้างนิเวศสร้างต่อเขตขันธสีมาอะไรออกไปตามเทวดาเหล่านั้นก็แสดงว่าพระราชานี่ก็ต้องตาทิพย์ด้วยเห็นเทวดาเขาหวงแหนที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ก็ต้องไปสร้างด้วยเพราะเทวดาเขาเป็นคนชี้บอกนี่นะงั้นเทวดานั้นก็พวกราชานี่ก็ต้องเห็นด้วยแต่เปล่าเทวดาพระพุทธเจ้าเห็นเทวดาแต่ราชาไม่เห็นเทวดาหรอกราชาไม่เห็นเทวดาราชานั้นถูกเทวดาชี้เทวดาอยู่ไหนเทวดาอยู่ในร่างมนุษย์เทวดาไม่ใช่สิ่งที่เหาะล่องลอยฟ่องฟ้าเทวดาก็คือมนุษย์คือคนในเขตแคว้นแดนดินของพระราชานั่นเองไม่ใช่อื่นหรอกแต่ว่าคนในเขตแคว้นแดนนั้นก็มีจิตมีวิญญาณจิตวิญญาณอันดีที่เห็นเหมาะควรว่าที่ตรงนี้เนี่ยควรจะอยู่ได้เหมาะสมควรจะเป็นสถานที่เป็นนิวาสที่ควรจะขยับขยายควรจะกระทำให้พอเหมาะพอสมเพราะว่าคนเราก็มากขึ้นแล้วเนาะถิ่นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขยับขยายให้เป็นที่ทำมาหากินให้เป็นที่เป็นในทางดีจิตที่ดีจิตที่สูงเรียกว่าจิตเทวดาความคิดที่ดีที่สูงถูกต้องมากเรียกว่าเทวดาศักดิ์ใหญ่ความคิดที่ยังเห็นว่าดีเหมือนกัน แต่ยังเป็นไปเพื่อความโลภมากกว่าเทวดาศักดิ์ใหญ่ก็เป็นเทวดาชั้นกลางความคิดที่เป็นไปด้วยความโลภมากจะเอาท่าเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันเป็นไปในทางดีเหมือนกับเทวดาศักดิ์ต่ำก็หมายความว่ายังพวกขี้โลภจัดๆขี้โลภจัดๆแต่ก็ดีเหมือนกันได้สิ่งนี้มาเป็นสิ่งนี้ทำสิ่งนี้มีความคิดคือมันเรื่องของความคิดเท่านั้นเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นเห็นไปในทางดีดีดีดีเหมือนกันคิดว่านี่สิมีที่เยอะๆเยอะๆเยอะๆเราก็จะได้ก่อสร้างเยอะๆเราจะได้ทำไร่ทำนาเยอะๆนี่ก็เป็นความคิดที่ดีแล้วแต่แฝงไว้ในความคิดที่ดีมีที่เยอะๆเป็นของเราหรือว่าทำที่เยอะๆออกไว้มากๆจะได้ก่อสร้างจะได้ทำไร่ทำนาจะได้ปลูกสวนอะไรต่างๆนานาเป็นความคิดที่ดีแฝงไปด้วยความคิดที่ดีคือความโลภถ้าเป็นของเราก็ดีเพราะเทวดาที่มีความคิดคิดได้แต่จะทำหรือเปล่าบางคนหวงที่เอาไว้เนี่ยเป็นที่เยอะๆๆแต่ไม่ทำอะไรหรอกไม่มีกายกรรมมีแต่ความคิดมีแต่มโนเพราะความคิดเหล่านี้แหละถ้าเป็นไปเพื่อโลภมากก็เป็นเทวดาต่ำถ้าเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อความดีเป็นไปเพื่อความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่ได้เป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวอาจจะทำนาให้มากๆจะทำไรให้มากๆก็เป็นความคิดที่ดีทำแล้วก็เอาแจกจ่ายชาวบ้านชาวเมืองก็ให้ได้มากๆโอ้เป็นเทวดาศักดิ์ใหญ่ถ้าเราจะทำนามากๆทำไรมากๆเสร็จแล้วจะได้เป็นของเราเราจะได้รวยสลาบรวยทรัพย์มากๆเราจะได้หวงแหนไว้มากๆใส่ปี๊บใส่ตุ่มฝังดินไว้เทวดาก็สักตับพระพุทธเจ้าย่อมมีทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์คือหมายความว่ามีปัญญานั่นเองตาทิพก็หมายถึงตาปัญญาจักษุทิพตาทิพก็คือตาปัญญาเป็นตาพุทธะอาสามารถยังญาณยังรู้ความละเอียดละออของจิตของคนคนนี้มีจิตอย่างไรก่อให้เกิดอย่างนี้คนนี้มีจิตอย่างไรผสมกันอยู่จิตเต็มไปด้วยอะไรผสมกับอะไรอยู่มีส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยพระพุทธเจ้าย่อมรู้ชัดประเทศเทวดาชั้นสูงศักดิ์ใหญ่เทวดาชั้นกลางเทวดาชั้นต่ำพระพุทธเจ้ามองออกแทงทะลุดูได้รู้ทีเดียวเห็นแต่พระราชาไม่เห็นหรอกไม่เห็นจริงๆพระราชาก็เป็นแต่เพียงว่าถูกมนุษย์พวกนี้แหละถูกคนทั้งหลายแหละนี่แหละผู้ที่มีจิตใจดีชักจูงเป็นสังขาริกังเป็นสังขาริกังชักจูงว่าอย่างนี้สิก่อนิเวศก่ออะไรต่ออะไรว่าเพิ่มที่เพิ่มทางออกไปอย่างนี้สิแล้วแต่เทวดาที่มีภูมิจิตต่ำภูมิจิตสูงขนาดไหนหรือคือคนนั่นเองมีจิตภูมิต่ำภูมิสูงแค่ไหนชักจูงให้เป็นไปพระราชาก็ทำตามพระราชาก็ถูกชักจูงไปตามอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นธรรมาธิฐานชัดๆและเป็นความจริงเพราะงั้นถ้าจะพูดกันเป็นปุคลาธิฐานอย่างนี้แล้วก็ไม่ลงตัวเพราะพระราชาไม่รู้หรอกไม่รู้จักเทวดาหรอกเทวดามาชักชวนให้ทำอย่างงู้นทำงี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเทวดาไม่รู้เรื่องหรอกพระราชารู้เรื่องเทวดาได้ก็ตาทิพย์ปฏิก็หวานนะพระราชาไม่ได้ตาทิพย์อย่างที่ว่านี้ก็เป็นอย่างนี้แหละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นในเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรีปัจจุสมัยก็คือเช้าตัดเรียกพระอานนท์มารับสั่งว่าดูกระอานนท์ใครหนอจะสร้างเมืองในปาตลิคามที่จริงพระพุทธเจ้าน่ะรู้แล้วแต่ทีนี้จะต้องกล่าวจะต้องพยายามออกไปเผยแผ่จะไปช่วยเหลือโลกกันแหละใครหนอจะสร้างเมืองในปาตลิคามพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนีทะและวัสการะอมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐจะสร้างเมืองปาตลิคามเพื่อป้องกันเจ้าพวกเจ้าวัชีพระอานนท์ก็ทูลตอบดูกระอานนท์สุนีท่าและวัสการะอมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐจะสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชีก็เปรียบเหมือนเท้าสักกะทรงปรึกษากับพวกเทวดาชั้นดาวดึงในที่นี้พระพุทธเจ้าก็โน้มจากบุคคลเลยเทียบกับภาวะที่เห็นเป็นจริงเลยจากบุคคลพวกนี้กำลังจะสร้างคนนี่กำลังจะสร้างวังใหญ่จะสร้างขอบเขตแว่นแคว้นป้องกันศัตรูป้องกันอะไรต่ออะไรของเรานั้น ก็เหมือนกันกับเท้าสักกะคือจิตผู้เป็นใหญ่จิตราชอยู่ในตัวคนนี่แหละทรงปรึกษากับพวกเทวดาชั้นดาวดึงทรงปรึกษากับทุกอาการ32เทวราชเป็นอาการที่33จิตตะเทวราชหรือท้าวสักกะเป็นเทวดาองค์ที่33ที่เรียกว่าดาวดึงปรึกษากับเทวดาชั้นดาวดึงหมดในที่นี้เราได้เห็นเทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆหวงแหนที่ในปาตลิคามด้วยทิพย์จักษุอันบริสุทธิ์ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านด่าท่านด่าวันดูเนี่ยหวงแหนที่ทางมันก็เหมือนกันกับท้าวสักกะหวงแหนที่ตรงนี้ของตัวเองนี่แหละผู้ใดหวงแหนที่เขตคามเป็นแผ่นดินก็เหมือนกันก็เหมือนกับท้าวสักกะเทวราชย่อมเห็นเทวดาใหญ่ทั้งหลายแหล่ตัวเซลล์ต่างๆตัวกระยุ่มกระยามอยู่ในอาการ32ต่างๆตัวไอ้ธาตุในตัวของเราเนี่ยมันจะหวงแหนที่ของมันเหมือนกันนะนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนท่านเห็นเทวดาต่างๆหวงแหนเทวดานับเป็นพันๆหวงแหนในที่นี้ก็เหมือนกันเทวดานับพันหวงแหนที่ในปาตลิคามเห็นด้วยทิพย์จักษุเห็นอยู่ในจิตของเขาจิตของเขาหวงแหนที่กันนะล่วงจักษุของมนุษย์เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่หวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและพระราชมหาอมาตย์ผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเพราะว่าเทวดาศักดิ์ใหญ่จะดึงพาไปในมุมใดก็ไปทำตามเทวดาศักดิ์ใหญ่หมู่นั้นเทวดาชั้นกลางหวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและพระราชมหาอมหาตชั้นกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นเทวดาชั้นต่ำหวงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและราชมหาอมหาตชั้นต่ำก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นดูกระอานนท์ที่นี้จักเป็นที่อยู่อันประเสริฐเป็นทางค้าขายเป็นนครอันเลิศชื่อว่าปาตริบุตรเป็นที่แก้ห่อพันธะนครปาตลีบุตรจักมีอันตราย3ประการคือไฟน้ำหรือการยุให้แตกพวกเพราะฉะนั้นสิ่งใดตั้งลงแล้วเป็นสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าปะทะปฐวีปะตัวนี้หมายความว่าเป็นประธานนี่เองเป็นตัวใหญ่ตัวแน่นปะเติมน้ำหน้าตัวไหนนี่สำคัญมากทะคือตัวตั้งลงทะตัวนี้ตั้งอยู่ปฐวีธาตุปฐพีเนี่ยปฐวีเนี่ยปฐพะปฐวะวะตัวนี้หมายความว่าใหญ่หมายความว่ากึกก้องเป็นไปด้วยความใหญ่ด้วยความกว้างในความกึกก้องปฐวีหรือปฐวีที่เรามาแปลว่าดินจึงคือความรวมกลุ่มรวมหมู่ตั้งอยู่อย่างแน่นแฟ้นเกาะกันอยู่อย่างแน่นอย่างหนาอย่างนานยิ่งนานเท่าใดก็เป็นธาตุดินที่หนามั่นคงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรจะมาทำอันตรายได้คือไฟน้ำหรือการยุให้แตกพวกถ้าเป็นคนที่เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นปฐวีธาตุเป็นกลุ่มคนที่แน่นก็จะถูกการยุให้แตกพวกเป็นภัยถ้าเป็นดินเป็นน้ำก็จะถูกไฟเอ้ยถ้าเป็นดินเป็นเกาะกลุ่มเป็นธาตุดินที่เรียกว่าเป็นธาตุอันอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มคนก็จะถูกไฟและถูกน้ำเป็นสิ่งทำลายถูกไฟถูกน้ำเป็นสิ่งทำลายได้ง่ายเอาน้ำมาเทเอาน้ำมาราดประเดี๋ยวก็ค่อยละลายเอาน้ำมาฉีดเอาน้ำมาละเลงออกธาตุน้ำธาตุที่ดันไหวไปด้วยมวลเคลื่อนไหวไปด้วยมวลละเอียดมวลหยาบไม่ใช่มวลละเอียดมวลหยาบน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยมวลหยาบถ้าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยมวลละเอียดก็คือลมเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้วยมวลละเอียดมันมีฤทธิ์เหมือนกันแต่ฤทธิ์ถ้าให้มันพุ่งด้วยกำลังอำนาจความพุ่งที่เร็วเท่ากันแล้วน้ำมันแรงกว่าแยะเพราะมันมีมวลหนากว่าใหญ่กว่ามันจะทำให้ทำลายได้เร็วกว่าหรือไม่เช่นนั้นก็คืออำนาจของอุณหะคือไฟจะสามารถทำลายถ้าเป็นสิ่งที่ร้อนเป็นสิ่งที่แรงเป็นสิ่งที่กล้าก็ทำให้ทำลายแตกสลายไปได้ทีเดียวอัดแน่นเข้าเป็นการเกาะกลุ่มเป็นธาตุเย็น นั่นเขาจนกระทั่งนั่นจนกระทั่งไม่มีที่จะไปก็สลายได้เหมือนกันระเบิดเลยนั่นลักษณะการมาทำระเบิดก็คือให้อัดแน่นนั่นจนกระทั่งข้างในไม่มีที่อยู่แล้วพลังงานในข้างในมันจนกระทั่งมันมีที่ดันออกมันก็ดันออกพร้อมกันปึ้งเลยระเบิดนั่นคือสภาวะตีกลับท่านก็ทำนายเอาไว้ว่าต่อไปที่ตรงนี้แหละเมื่อเวลาเทวดาคือจิตสูงจิตที่เห็นว่าตรงนี้ควรตรงนี้ควรตรงนี้ควรอะไรต่ออะไรแล้วก็ขยายออกต่างคนต่างทำไปในทางดีที่ตรงนี้ก็จะกว้างขวางไกลเป็นที่เจริญไปในทางค้าขายมีเข้ามีของมีพันธะนี่คือครุพันธ์ต่างๆมีพันธะต่างๆมีการโยงใยกันต่อพันธะตัวพอสมเผาเนี่ยครั้งนั้นพันธะตัวนี้มันมีความหมายไปในทางยังไม่โตใหญ่นักมันเป็นพันธะภาษาตัวโตคือพอสมเผาไม่หันอากาศนอนเนนทอนมุนโทมันก็เหมือนกันกับพันธะในทางอีกอย่างนึงเป็นตัวตนชัดก็คือพอสมเผาไม่หันอากาศนอนหนูทอทงสละไอ้นั่นแหละก็ตรงสละพันธะแบบนั้นก็เป็นการเกี่ยวข้องที่ชัดถ้าพันธะแบบนี้ก็เป็นการเกี่ยวข้องอย่างละเอียดอยู่พันธะตัวพอสมเผาเนี่ยครั้งนั้นสุนีทาและวัสการะอมหาตผู้ใหญ่ในมคตรัฐเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคขันผ่านการปราศัยขอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัตตาหารนั่นเองจงรับพัตของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้ที่จริงพัตตะเนี่ยมันมาจากคำว่าพอสมเผาซึ่งแปลว่าเจริญกับตะแปลว่าเป็นไปกับพัตตะโดยต่อเต่าสองตัวเลยก็คืออัตตานั่นเองพระบวกอัตตาพระพอสัมเพาความเจริญความก้าวขึ้นบวกอัตตาทำให้ตัวตนใหญ่เพราะงั้นอันนี้เขาถึงหมายความว่าอะไรมันจะทำให้ใหญ่ได้ถ้ากายขันมันก็คืออาหารถ้าหมายถึงอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่อาหารนะพัตตะแต่ทีนี้เขาเอาคำว่าพัตตัวนี้มาใช้คำว่าอาหารเป็นอาหารพัตตาหารเสริมเอาอาหารเข้าไปบวกเข้าไปด้วยเลยว่าเครื่องยังอยู่เพื่อให้ตัวตนมันยังตั้งอยู่มันยังเจริญอยู่เรียกว่าพัตตาหารนี่สองอมาตย์นี่ก็มานิมนต์ว่าง่ายๆมานิมนต์พระพุทธเจ้าให้ทรงรับพัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณียภาพลำดับนั้นสุนีทะและวัสการะอมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วจึงเข้าไปในที่ยังที่พักของตนครั้นแล้วจึงแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตในที่พักของตนแล้วให้ทูลเวลาแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัตตาหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังที่พักของสุนีทะและวัสการะอมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายสุนีทาและวัสการะอมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐอังคาดพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตนครั้นพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จวางพระหัตถ์จากบาทแล้วสุนีทาและวัสการะถืออาสนะต่ำนั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งและวัสการะอมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐนั่งเฝ้าอยู่อย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ความว่าเนี่ยเป็นพุทธประเพณีแต่ก่อนนี้เมื่อไปฉันอาหารเสร็จแล้วก็ค่อยแสดงธรรมิกถาแล้วคนเขาก็รู้กันว่าแสดงรับธรรมะนะรับตอนนี้ตอนพระพุทธันจะถวายของท่านเสร็จแล้วเราถึงค่อยรับประโยชน์จากท่านไม่ใช่เราจะรับประโยชน์จากท่านก่อนถวายของมันกลับกันแล้วคนสมัยนี้กับสมัยพระพุทธเจ้าคนสมัยพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้ามาเพราะเห็นในความดีของท่านมาแล้วก็มาขุนมาเลี้ยงมาเกลือให้ท่านมีกำลังวังชาให้มีอารมณ์ดีอิ่มน้ำสำราญดีแล้ว แล้วท่านก็จะได้ให้ประโยชน์แก่เราต่อมีกำลังวังชาให้ประโยชน์แก่เรานั่นคือเราก็จะรับเอาผลประโยชน์คือธรรมะจากท่านสมัยนี้มันร่อนมันขาดธรรมะก็ไม่ค่อยอยากฟังถือว่าได้บุญเป็นตัวเป็นตนเป็นแต่เพียงว่าเกื้อกูลอุดหนุนเลี้ยงพระไว้ก็ได้บุญแล้วและบุญก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนไปพอมาถึงพระก็กระดากไม่รู้จะทำยังไงก็รีบให้ธรรมะก่อนก็เลยคือสวดมนต์ก่อนคือเอาพระธรรมแสดงก่อนแสดงเสร็จแล้วค่อยฉันเสร็จแล้วค่อยลุกกลับแล้วก็ไม่มีอะไรตามหลังเมื่อไม่มีอะไรตามหลังก็ดูบางทีจะไปก็ไม่มีที่จริงอะไรยถาสัพพีไม่ใช่อะไรยถาสัพพีคือคำขอบคุณบอกสุดท้ายบอกง่ายๆคือสัญญาณบอกว่าจะไปแล้วนะมันงั้นไม่รู้จะทำสัญญาณอะไรถ้าจะลุกไปเฉยๆมันก็ดูกระไรอยู่เพราะงั้นยถาวเรียวหาแล้วเสร็จถึงจบไปนั่นก็หมายความว่าเครื่องหมายคล้ายๆกับว่าไปละตอนนี้ไปละยถาแล้วนี่ยถาสัพพีแล้วนี่ไปละเป็นเครื่องบอกลาหรือเป็นเครื่องลงท้ายตบท้ายจริงๆเท่านั้นเองเลยกลายเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นศีลพัตตปรามาสเป็นประเพณีเป็นจารีตอันที่เป็นเครื่องหมายเป็นรูปแบบเฉยๆไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วก็ทำเท่านั้นนึกว่าทำเท่านั้นละได้บุญแล้วมากแล้วสูงแล้วมีอยู่แค่นั้นตกลงเลยไปนั่งสวดภาษาบาลีกันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบยถาสัพพีคำขอบคุณก็เป็นภาษาบาลีและก็เลยไม่รู้อะไรก็เลยได้เลี้ยงแต่พระไว้ก็ดีก็เป็นบุญส่วนหนึ่งที่ว่ายังได้เลี้ยงพระไว้ให้ชีวิตให้ภัตตาหารให้การเจริญให้การยังอยู่แก่ชีวิตแก่ขันเท่านั้นเองส่วนผู้ที่ให้อาหารนั่นคือทายกทายิกาไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระเลยไม่ได้มีแต่พระได้ประโยชน์ไปคือเลี้ยงขันไว้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองให้ไปนี่แหละได้ให้แล้วได้เสียสละอาหารได้เสียสละเข้าของอะไรให้แก่พระแล้วเป็นการทานหรือการบริจาคออกเป็นการเสียสละออกจากกิจล้างความหวงแหนล้างความตนีทีเหนียวเรามีพอกินพอใช้แล้วให้คนอื่นบ้างหัดให้คนอื่นบ้างก็เริ่มได้ให้แก่พระแล้วล่ะซึ่งเป็นคนที่ควรให้ก่อนอื่นเป็นทักขิเนยทานเป็นอาหุเนยบุคคลก็ดีแล้วล่ะก็ได้ให้ออกไปอันนี้ได้เป็นการเสียสละแล้วได้เป็นการล้างความหวงแหนได้เป็นการล้างโลภะได้เป็นการละกิเลสตัณหาออกไปแล้วถ้าไม่รู้อันนี้คนนั้นไม่ได้อะไรเลยจะรู้ได้จะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเกิดปัญญาอ้อจิตของเรานี่เราไม่หวงเหมือนกันนะเราให้พระกินก็ได้เหมือนกันนะให้มันรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ว่าเรานี่เป็นคนไม่หวงเหมือนกันนะเสียสละให้คนมีประโยชน์คือพระเนี่ยก็ยังได้เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปเรานี่ไม่ใช่คนเร็วๆเสียสละให้พระกินยังได้เลยคนนั้นก็เป็นคนรู้จริงรู้ชัดเข้าใจบุญที่แท้อันแปลว่าความชำระหรือการชำระล้างไม่ได้ชำระอะไรชำระล้างกิเลสออกจากจิตชำระโลภะออกจากจิตคนพวกนี้ก็เจริญจริงมีปัญญาแท้ถึงจิตถ้าคนนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้ไปหวังเอาบุญเอาภพข้างหน้าโดยสร้างโอ้ทำอย่างนี้แล้วจะได้ภพได้สวรรค์ได้วิมานไปสร้างเป็นภวตัณหาเข้าไปอีกคนนี้ทำบุญนอกจากไม่ได้บุญที่แท้จริงคือไม่ได้ละความโลภความโกรธแล้วยังได้บาปเพิ่มภวะตัณหาเพิ่มภพเพิ่มชาติเติมเข้าไปอีกเติมเข้าไปมากๆก็ยิ่งเวียนกลับใหญ่หมุนกลับใหญ่ยิ่งวุ่นใหญ่เลยยิ่งยุ่งกันใหญ่คุณความดีที่มีอยู่ในโลกก็ดีจริงก็มีจริงคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างว่านี่ให้แก่คนอื่นนี่เป็นของดีตัวอย่างอันนั้นก็เป็นความดีความดีอันนี้แหละการให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้แหละคนอื่นเขาจะเห็นตามคนอื่นเขาจะเห็นตามแล้วเขาก็จะทำตามนั่นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคนอื่นเขาจะเห็นในใจของเราแล้วเขาจะเห็นในการกระทำของเราว่านี่เป็นคุณงามความดีว่าคนนี้ดีนี่ไม่หวงแหนนี่คนนี้ไม่ขี้โลภนี่ถ้าคนนี้เดือดร้อนก็ควรช่วยเหลือเพราะคนนี้เขาควรช่วยเหลือคนอื่นเป็นเหมือนกันเพราะถ้าคนนี้ได้ล้มลงนะเราก็จะช่วยให้ลุก แต่ถ้าคนนี้ไม่เคยทำให้ใครเห็นเลยไม่เคยมีการทานไม่เคยมีการแจกจ่ายมีแต่ขี้เหนียวขี้หวงเลยงุบคนเดียวเลยคนนี้ล้มตายไปเลยอย่าลุกขึ้นมาอีกเลยถึงลุกมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เคยช่วยใครเลยนอกจากเห็นแก่ตัวท่าเดียวคนเขาก็จะไม่ช่วยเพราะบุญกุศลที่คนอื่นเขาจะช่วยที่ตัวเองจะยังอยู่ในโลกก็จะเขาอย่างดีได้ก็ในมุมนี้อีกด้วยนะอีกมุมนึงไอ้นี่ก็เล่าผสมประเสนะขยายความผสมประเสเข้าไปให้เข้าใจถึงจารีตประเพณีหรือกิจกรรมแม้แต่ของพระพุทธเจ้าสมัยนู้นเขาก็ทำกันอย่างนี้ไปถึงไม่มีอะไรไปถึงก็นั่งเข้าทีแล้วเขาก็ถวายหอของถวายอาหารแล้วก็รับประทานหรือว่าฉันเสร็จแล้วถึงแสดงคาถาหรือแสดงธรรมะก็ธรรมคาถาที่พระพุทธเจ้าแสดงก็ว่าบัณฑิตตยชาติสำเร็จการอยู่ในประเทศใดย่อมเชื้อเชิญท่านผู้มีศีลผู้สำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในประเทศนั้นเทวดาเหล่านั้นได้รับบูชาแล้วย่อมบูชาตอบเขาได้รับความนับถือแล้วย่อมนับถือตอบเขาแต่นั้นย่อมอนุเคราะห์เขาเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรซึ่งเกิดแต่อกฉะนั้นบุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อถ้าเราเข้าใจคำว่าเทวดาไม่ได้แล้วก็ไปคิดถึงเทวดาที่คอยคุ้มครองเหาะลอยอยู่ที่ในพวกนู้นหมดแต่ถ้าเราเข้าใจได้ว่าเทวดาคือจิตอันสูงจิตอันดีเราก็จะเข้าใจคาถานี้ง่ายขึ้นบัณฑิตก็คือผู้ฉลาดบัณฑิตยชาติผู้ฉลาดสำเร็จการอยู่ในประเทศใดหมายความว่าได้อยู่ในประเทศภูมิประเทศหรือสถานแคว้นไหนก็ตามย่อมเชื้อเชิญท่านผู้มีศีลผู้สำเร็จสำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ก็ย่อมจะต้องเชื้อเชิญผู้ที่มีศีลผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในประเทศนั้นให้เข้ามาเป็นผู้ได้รับส่วนในโภคขะในโภคขะให้มาเป็นผู้ได้รับส่วนในโภคขะของเราก็คือให้ได้รับตอบแทนให้ได้รับกินรับอยู่รับใช้ด้วยนั่นเองในที่ที่เราอยู่เพราะฉะนั้นก็จะดึงผู้ใดที่เป็นบัณฑิตก็จะดึงพระหรือดึงผู้มีศีลหรือดึงผู้ประพฤติพรหมจรรย์เข้ามาอยู่ในประเทศของตนเข้ามาบริโภคร่วมแล้วเราก็จะจ่ายเครื่องบริโภคอุปโภคให้แก่ผู้ภิกษุนั้นอย่างนี้หรือผู้ประพฤติธรรมนั้นอย่างนี้ถ้าผู้ใดกระทำอย่างนี้อยู่เทวดาเหล่านั้นได้รับบูชาแล้วย่อมบูชาตอบเขาเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ที่มีพรหมจรรย์นี่ก็เรียกว่าเทวดาเป็นเทวดาที่แท้จริงเป็นอุปัตติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาชัดๆไม่ใช่สมมุติเทพถ้าเป็นเทวดาแค่สมมุติเทพยังเป็นผู้หลงเสพกามมาวจรอยู่แม้เป็นพระเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นแค่กามาวจรแต่ถ้าเป็นเทวดาขั้นอุบัติเทพหรือยิ่งเป็นวิสุทธิเทพได้ก็ยิ่งเป็นเทวดาชั้นสูงเพราะฉะนั้นคำว่าเทวดาจึงหมายเทวดานี้เทวดาเหล่านั้นได้รับบูชาแล้วก็เทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับการบูชาคือการให้การยกให้ยกเครื่องบริโภคอุปโภคให้แล้วเรียกว่าได้รับการบูชาด้วยอามิตรย่อมบูชาตอบเขาก็ย่อมยกให้ตอบแก่ผู้ที่มาบูชาเราเราให้อะไรเราไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะให้แก่ญาติโยมทายกทายิกาเราก็ต้องให้ธรรมทานหรือธรรมบูชาเราต้องให้ธรรมนี้แก่ญาติโยมเขาตอบเช่นกันย่อมบูชาตอบเขาได้รับความนับถือแล้วย่อมนับถือเขาตอบเพราะฉะนั้นได้รับความนับถือคือถ้าเผื่อว่าผู้ใดได้รับความนับถือเขานับถือยกย่องเขาเห็นเป็นตัวอย่างเขานับเอาเป็นผู้ที่จะยกย่องเขาถือเอาผู้เป็นผู้ที่จะบูชาเขาถือเอาเป็นผู้ที่จะอัญชุรีเป็นผู้เคารพเป็นตัวอย่างเขาถือเอาเป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นผู้นับถือนับชัดๆถือชัดๆถือเป็นตัวอย่างถือเป็นครูถือเป็นอาจารย์ถือเป็นผู้ที่สูงกว่าถือเป็นผู้จะอบรมสั่งสอนเราได้ถือเป็นผู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างจริงไม่ต้องมาเป็นประโยชน์ต่อเราแบบทาสหรือแบบทาสีทาสาที่จะคอยรับใช้แต่มาเป็นประโยชน์แก่เราด้วยอย่างเทวดาอย่างผู้ที่สูงผู้ที่จะต้องได้รับการบูชา พราะเราเป็นเทวดาจริงเป็นอุบัติเทพจริงเป็นวิสุทธิเทพจริงย่อมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดได้รับความนับถือแล้วย่อมนับถือเขาตอบก็เราก็จะนับถือเขาตอบแต่เรานับถือกันคนละอย่างผู้เป็นพระก็นับถือทายกทายิกาเป็นผู้ที่คอยเกื้อกูลในส่วนที่ยังเลี้ยงเรื่องขันรูปขันเรื่องหยาบต้นเพราะงั้นเราก็นับถือเป็นผู้ที่เราจะต้องให้ประโยชน์แก่เขาตอบแทนคือเราก็จะยิ่งสั่งสมธรรมแล้วยิ่งจะภาคเพียรสั่งสมอริยทรัพย์แล้วก็เอาอริยทรัพย์ไปให้เขาเขานั้นมีโภคทรัพย์ส่วนวัตถุทรัพย์หรือเป็นทรัพย์อย่างหยาบเขาจะเอาวัตถุทรัพย์นั้นมาเลี้ยงเราก็จะเอาอริยทรัพย์คือทรัพย์คือความฉลาดเฉลียวนี้ไปแจกจ่ายแก่เขาตอบแทนกันต่างคนต่างนับถือกันอย่างนี้แต่นั้นย่อมอนุเคราะห์เขาแต่นั้นมาก็จะย่อมอนุเคราะห์เขาเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรเหมือนกับเราเป็นแม่อนุเคราะห์บุตรซึ่งเกิดแต่อกฉะนั้นเกิดแต่อกก็เหมือนกับมารดานี่ให้ลูกเกิดมาก็เกิดมาในเนื้อและก็เราก็ต้องเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาในเนื้อของตนเช่นเดียวกันกับเราเป็นพระหรือเป็นภิกษุหรือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเรามีความสูงทางจิตได้ก็เพราะว่าเขามายังขันเราไว้แล้วเราก็ได้บำเพ็ญแล้วเราก็ได้จิตสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะจิตนามกับรูปย่อมยังอยู่ย่อมอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเขาไม่ยังรูปขันเราไว้จิตขันเราก็ไม่เกิดถ้าจิตขันไม่เกิดเราก็ไม่สูงที่จิตเราสูงได้ก็เพราะนามรูปขันของเราที่เขาเลี้ยงไว้นั้นมันใหญ่มันโตมันเป็นไปอยู่ตั้งอยู่ได้ทุกวันทุกวันทุกวันก็เพราะเขาเป็นผู้ให้กำเนิดขันให้กำเนิดรูปขันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้กำเนิดรูปขันเขาเหมือนเป็นแม่เป็นพ่อของเราที่ผมก็เคยพูดแล้วว่าเนี่ยญาติโยมนี่เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของอาตมาอาตมานี่มาตอบแทนบุญคุณญาติโยมมาเลี้ยงญาติโยมด้วยสิ่งที่เราได้มาเสมอกันก็นี่แหละเหมือนกับเกิดแต่อกมารดาย่อมเลี้ยงลูกที่เกิดมาโดยตนแล้วก็ย่อมเลี้ยงลูกด้วยเหมือนกับเราอนุเคราะห์บุตรเหมือนกับเราอนุเคราะห์สิ่งที่เกิดแต่อกก็คือเราเกิดเพราะเขาเราเกิดเพราะเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลี้ยงเขาเราเกิดเพราะญาติโยมเราก็เลี้ยงญาติโยมบุรุษผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อเราอนุเคราะห์เขาด้วยธรรมให้เขาด้วยธรรมะเขาลดความเลวความชั่วความต่ำลงมีแต่ความเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นบุรุษหรือคนพวกนั้นก็จะเจริญขึ้นตามด้วยต่างคนต่างสูงขึ้นเชิดชูขึ้นไปสูงขึ้นพากันสูงขึ้นไปตลอดกาลนี่เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายให้ท่านวัสการะพราหมณ์หรือสุนีทะพราหมณ์ฟังครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนากับสุนีทะและวัสการะอมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วเสด็จลุจจากอาสนะหลีกไปแล้วก็สมัยนั้นพระคาถานี่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกแต่คาถานะคาถานี่หมายความว่าคำย่อนะอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้อนุโมทนาด้วยที่จริงน่ะอธิบายละเอียดแต่ว่าย่นย่อมาเป็นคาถาที่จะเอามารวมมาเป็นพระสูตรไว้นี่เอาไว้แค่นี้เพราะใครรู้มาช่วยกันขยายผมขยายมากกว่านี้ก็ได้เนี่ยขยายเป็นเล่มๆก็ได้คาถาเนี่ยกระจายออกมาเป็นภาษาเป็นเล่มๆก็ได้เนี่ยบัณฑิตต่างๆหมายความก็ได้ถือเอายังไงผู้มีศีลศีลเป็นยังไงประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์หมายความยังไงให้บริโภคในประเทศนั้นอยู่ในประเทศอย่างไรเทวดาหมายถึงอย่างไรบูชาหมายถึงอย่างไรมีอามิตรบูชามีปฏิบัติบูชาอย่างไรตอบแทนกันยังไงจนกระทั่งถึงมารดาอนุเคราะห์บุตรซึ่งเกิดแต่อกเป็นอย่างไรโอ้ยอธิบายกันได้อย่าว่าแต่เล่มสมุดไทยเลย5เล่ม10เล่มสมุดไทยยังอธิบายได้เลยจริงๆตรงนั้นอันนี้คือคาถาไม่ใช่คัมภีระไม่ใช่คัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่จะขยายความละเอียดลึกซึ้งแต่ว่าย่อลงมาไว้แค่นี้และไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าพูดคาถาแค่นี้จบแต่ไม่ใช่นี่คือรวมให้ฟังพระพุทธเจ้าพูดเนื้อหาสาระอย่างนี้แหละ เป็นเชิงที่บอกว่าดีแล้วละที่อบรมผู้มีศีลที่นิมนต์ผู้มีศีลผู้มีพระพุทธพรหมจรรย์มาสถานที่ใดได้รู้จักการตอบต้อนรับผู้ที่มีศีลผู้ที่มีธรรมผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเข้ามาไว้ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบก็จะอนุเคราะห์เราก็จะถูกอนุเคราะห์จากผู้ประพฤติดีประพฤติชอบต่างคนต่างอนุเคราะห์กันแล้วมันก็จะเจริญซึ่งกันและกันขึ้นมาทุกเมื่อเนี่ยคำพูดย่อก็หมายความว่าอย่างนี้รวมความเป็นภาษาคนๆไม่ได้พูดเป็นภาษาอย่างนี้นี่ผมรวมเป็นภาษาไทยๆธรรมดาให้ฟังก็สมัยนั้นสุนีทะและวัสการะอัมมาตผู้ใหญ่ในมครัตตามเสด็จพระผู้มีภาคไปด้วยคิดว่าวันนี้พระสมณโคดมจักเสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นจักมีนามว่าประตูโคดมแน่ถือเอาเลยพอสร้างสถานที่อะไรแล้วก็เอาละท่านจะเดินออกประตูไหนจะตั้งชื่อประตูนั้นว่าประตูโคดมจักเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาทั้งทางท่าใดท่านั้นจักมีนามว่าท่าโคดมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกทางประตูใดประตูนั้นก็มีนามว่าประตูโคดมแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังแม่น้ำคงคาแล้วก็สมัยนั้นแม่น้ำคงคาเต็มเปี่ยมเสมอฝั่งกาดื่มกินได้พวกมนุษย์ผู้ประสงค์จะข้ามฝากบางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกผูกทุ่นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคกับพระภิกษุสงฆ์ทรงหายไปณที่ฝั่งนี้แห่งแม่น้ำคงคาไปปรากฏตนที่ฝั่งโน้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู่ไว้หรือคู่แขนที่เหยียดออกแล้วฉะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรมนุษย์เหล่านั้นผู้ประสงค์จะข้ามฝากบางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกเที่ยวผูกบางพวกผูกทุ่นอยู่พระองค์ทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าอันนี้ก็เป็นธรรมาธิฐานประกอบเข้าไปในปุคคลาธิฐานอีกเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปจะข้ามฝั่งข้ามโอกคะข้ามแม่น้ำที่เปรียบเสมอฝั่งอยู่นี้พระพุทธเจ้าก็ไปข้ามแม่น้ำนั้นได้อย่างด้วยดีอย่างเร็วอย่างรวดซึ่งเป็นไปด้วยความอนุเคราะห์หรือว่าอะไรก็ตามด้วยเทวดาหรืออะไรก็ตามที่จะพูดเป็นปุคคลาธิฐานถ้าพูดเป็นธรรมาธิฐานก็คือพระพุทธเจ้าสามารถข้ามโอกคสงสารได้อย่างเร็วรวดไม่ว่าโอกคสงสารแม่น้ํานั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าย่อมข้ามได้เร็วทันทีด้วยความไม่พักและไม่เพียรเราก็ข้ามโอกคสงสารนั้นได้ทันทีนี่เป็นธรรมาธิษฐานจบแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มองเห็นเทียบเคียงให้ฟังแล้วว่าถ้าจะข้ามแม่น้ําที่เป็นปุคคลาธิษฐานธรรมดาแม่น้ําก็แม่น้ําจริงๆอยู่ในโลกเนี่ยก็ย่อมจะต้องเห็นมนุษย์ผู้ประสงค์จะข้ามฝากบางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกผูกทุ่นหากันใหญ่หาเครื่องที่จะพาให้ตัวเองข้ามฝากบางคนก็ว่าแพดีบางคนก็ว่าเรือดีบางคนก็ผูกทุ่นว่าทุนดีต่างคนต่างเข้าใจไปคนละเหลี่ยมคนละมุมแล้วก็ภาคเพียนอยู่บางคนก็วนเวียนอยู่ในเรือบางคนก็วนเวียนอยู่ในแพบางคนก็วนเวียนอยู่ในทุ่นบางคนก็สร้างทุ่นสร้างแพไม่สำเร็จสักทีบางคนไม่ได้เดินทางเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยคิดเห็นว่าอันนี้เป็นเหตุเป็นเลขที่จะสอนคนได้ด้วยก็เลยอุทานขึ้นอุทานก็คือความใหม่เปล่งพระอุทานก็คือเปล่งภาษาใหม่หรือเปล่งธรรมะอันใหม่ขึ้นมาว่าเราชนที่จะข้ามสะคือตัณหาอันเบื้องว่างต้องสร้างสะพานคือพ้นเปลือกตมก็และขณะที่ชนกำลังผูกทุ่นอยู่หมู่ชนผู้มีปัญญาข้ามได้แล้วพูดแล้วสั้นมากถ้าเห็นได้ด้วยปัญญาเข้าใจในธรรมาธิฐานก็จะพอไปถ้าไม่เห็นด้วยปัญญาไม่เข้าใจเป็นธรรมาธิฐานเห็นเป็นบุคคลอยู่เราชนจะข้ามสะคือตัณหาอันเบื้องว่างต้องสร้างสะพานมันก็จะปนกันหมดตัณหาเบื้องว่างก็เป็นธรรมาธิฐานเป็นธรรมะเป็นอารมณ์จิตต้องสร้างสะพานสะพานเป็นปุคคลาธิฐานไม่ใช่วัตถุมันไม่ใช่อารมณ์จิตถ้าคือจะไปผูกสะพานไว้ที่ในอารมณ์จิตแล้วมันก็ยุ่งกันใหญ่จะไปสร้างก่อสะพานคอนกรีตหรือไปสร้างสะพานเหล็กไว้ในนั้นก็ไม่ได้เรื่องแน่เพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันลงกันโลกของจิตก็ต้องให้มันเป็นโลกของจิตโลกของปรมัตถ์ต้องให้มันเป็นปรมัตถ์โลกของปุคคลาธิฐานต้องให้เป็นปุคคลาธิฐานเมื่อเวลาท่านเอาภาษาของปรมัตถ์มาผสมกับภาษาของโลกก็ต้อง ตีเข้าหากันให้ได้ท่านเทียบเคียงเข้าหากันเพราะมันไม่มีอะไรจะทำความเข้าใจได้มากกว่านั้นก็ต้องตีกันให้เห็นหยาบเทียบกันละเอียดให้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นชนที่จะข้ามสักนี่ก็เป็นปุคคลาธิฐานตัณหาอันคือตัณหาอันเบื้องวางแปลเป็นธรรมาธิฐานก็คือตัณหาอันเบื้องวางสักคือตัณหาอันเบื้องวางต้องสร้างสะพานต้องสร้างสะพานพ้นเปลือกตมคือพ้นเปลือกตมคำว่าสร้างสะพานมันกลับกันสร้างสะพานทั้งโลกคือก่อสร้างเป็นที่ยาวยืดแบบนี้แต่เป็นธรรมาธิฐานก็คือพ้นเปลือกตมก็คือล้างเปลือกตมออกมาให้หมดถ้าเอาเปลือกตมมาสร้างเป็นสะพานเป็นอิฐเป็นหินเป็นดินแล้วก็สร้างเป็นรูปเราจะเห็นเป็นทางโลกคือการก่อตัวตนขึ้นมาเป็นสะพานแต่ทางด้านธรรมาธิฐานพ้นเปลือกตมกลับต้องล้างเปลือกตมล้างสะพานนั้นให้สิ้นมันกลับกันซะด้วยทางธรรมาธิฐานมันกลับกันคือพ้นเปลือกตมคำว่าสร้างสะพานนี่คือพ้นเปลือกตมเอาภาษามาเทียบเคียงให้เห็นชัดเลยพ้นเปลือกตมก็คือล้างสิ่งเหล่านี้ออกอะไรจะเป็นสะพานโดยทางโลกอะไรจะเป็นเหยื่อทางโลกที่จะเป็นการก่อการเสริมสร้างมากไปต้องลดอันนั้นลงลดอันนั้นลงลดอันนั้นลงนี่เรียกว่าพ้นเปลือกตมลดอันนั้นลงในนี้เขาวงเล็บไว้ว่าอริยมรรคมันก็เป็นภาษาดื้อๆนี่เขาความเห็นของเขาเองคนพวกแปลเนี่ยร่วมแปลกันเนี่ยเขาก็วงเล็บว่าต้องสร้างสะพานคืออริยมรรคก็จริงต้องรู้ให้ได้ว่าจะทำอย่างไรด้วยการเห็นสมาธิจิตด้วยการเข้าใจว่าจะดำริยังไงถึงจะตั้งทิศตั้งเป้าหมายไปในทางที่ดีเพื่อจะล้างเปลือกตมนั้นซึ่งทวนกระแสกันอยู่ก็และขณะที่ชนกำลังผูกทุ่นอยู่หมู่ชนผู้มีปัญญาข้ามได้แล้วยิ่งสั้นเข้าไปใหญ่อีกเลยเทียบเคียงกันขณะใดที่พวกหมู่ชนกำลังสร้างทุ่นอยู่ทางพระอริยะผู้มีปัญญาหมู่ชนผู้มีปัญญาก็คือทำลายทุ่นนั้นแล้วพอเห็นปั๊บวางเลยเพราะงั้นถ้ายิ่งทางโลกยิ่งสร้างทางธรรมก็คือยิ่งทำลายมันกลับกันอย่างนี้ก็แลขณะที่ชนกำลังผูกทุ่นอยู่ชนหมู่ชนขณะที่ชนธรรมดานี่กำลังผูกทุ่นอยู่หมู่ชนผู้มีปัญญาข้ามได้แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาข้ามฝั่งอกขะเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าเหยียดแขนปึ๊ดเดียวข้ามแล้วข้ามอกขะสงสารเหมือนกันแล้วใครที่มีปัญญาฌานฉลาดอะไรที่หนักหนายังไม่รู้อยู่แม้ในจิตของเรายังหนักยังเดือดร้อนยังยึดยังปฏิปต่อไม่รู้จักวางไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักทำลายไม่รู้จักปลดลงปล่อยลงวางลงก็ผูกไปสิทุนนั้นผูกไฟตะลองต้องแต่งไฟผูกทุนไว้โดยไม่รู้ว่าทุนคืออะไรโดยไม่รู้ว่าจิตของเราไปยึดเรื่องยึดราวยึดอะไรต่ออะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวยึดทุกอย่างมาเป็นตัวเป็นตนยึดทุกอย่างมาเป็นอะไรหนักอยู่แบกอยู่เอ๊ะทำไมนะเคยวางเคยปล่อยเคยทำว่าจิตว่างๆจิตเฉยๆอุเบกขาฐานจิตไม่มีอะไรอยู่ในจิตนั่นน่ะคือล้างอะไรออกไปไม่จะเอาอะไรมายุ่งมาเกี่ยวอะไรนั่นน่ะจิตนั้นเคยได้แล้วเอาไปไหนจิตนั้นเคยมีอยู่ที่เราเอาไปที่ไหนถ้าใครดึงเอาจิตนี้กลับคืนมาไม่ได้เอาจิตนี้มาใช้ในขณะที่ตัวเองไปวุ่นวายเป็นเดือดร้อนมีฐานใช้ไม่รู้จักเอาฐานมาใช้ปล่อยให้เราเองคล้ายๆเป็นตัวผูกทุ่นก่อสร้างทำอะไรต้องแต่งอยู่หนักโน้มอยู่เราก็จะเหมือนชนทั้งหลายที่ไม่รู้จักแม่น้ำห่วงน้ำอกก็สงสารจึงถูกทุ่นนี้แหละมันเป็นกระพรวนไปหลงก่อทุ่นสร้างทุ่นหาทางอื่นทางใหม่อยู่ไม่รู้จักทางที่เราได้แล้วไม่รู้จักธรรมะที่เรามีแล้วไม่รู้จักสิ่งที่เราได้เคยกระทำให้แก่ตนแล้วที่เป็นอุเบกขาฐานคือว่างว่างสิปล่อยสิเลิกจิตทำยังไงว่างจิตทำยังไงวางจิตทำยังไงปล่อยละเข้าใจมันให้ได้แล้วก็เอามาใช้ทันทีทันควันระลึกให้ออกเข้าใจให้ได้และทำให้จริงเลยสลัดพึ่งไว้เลยเป็นนิสรณะเป็นนิสักขะสลัดออกอย่างง่ายได้ปฏินิสักขะไม่ต้องไปยีระมันไม่ต้องไปกังวลกังวานอะไรมันจะให้มันมาติดอยู่ทำไมในจิตภาษาก็พูดได้แค่นี้แหละผมพูดภาษาบอกได้ก็บอกได้แค่นี้ไม่รู้จะทำยังไง

เรียกว่าอุทังโซโตอากนิตคามินีเราก็รู้ได้ว่าไอ้ที่เป็นอากนิตคามีหรืออากนิตคามินีที่เป็นสิ่งยังเหลือน้อยไม่เป็นน้องใครนี่นิดๆน้อยๆอากนิฐะนี่ยังเป็นน้องยังน้อยเฉทถะแปลว่าเตาโตแปลว่าพี่หรือภคินีแปลว่าพี่อากนิฐะกนิฐานี่แปลว่าน้องแปลว่าน้อยแปลว่านิดแม้อากนิฐะไอ้ที่น้อยไม่น้อยกว่านี้อีกยังมีเศษเสี้ยวรู้ว่านี่แหละไอ้เป็นคามินียังเป็นคนยังเป็นบุคคลเป็นโลกเป็นยังเป็นโลกอยู่ยังเป็นสัตว์โลกยังมีเขตคามยังมีการไปยังเป็นคามะยังเป็นโคหรือเป็นโกยังโคยังโกยังขะคมะยังคำยังไปอยู่เนี่ยยังไม่รู้เมื่อไม่รู้การไปเมื่อไม่รู้คมะคามะไม่รู้คมะมันก็เป็นคามะเท่านั้นเองไม่รู้การมาไม่รู้การไปเมื่อไม่รู้การโคไม่รู้การไปมันก็เป็นโคจระเป็นโคจรเป็นโคตมะไปกันเรื่อยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปดีก็ต้องรู้การไปที่ดีถ้าเราจะให้ไปก็เราเป็นการเป็นผู้ที่จะสร้างการไปเราจะต้องทำเองจึงได้ว่ารู้แท้ในโคจระรู้แท้ในคามะหรือรู้แท้ในคมะผู้ที่ดับการไปดับการมาในวันนิโรธคามินีมีการอยู่เป็นอยู่ปฏิปทาแปลว่าการเป็นอยู่ที่ยังมีบทบาทอยู่ปทาหรือปทะนี่แปลว่าบทหรือว่าบทนี่แหละบอปอทอนี่ภาษาบาลีก็ปอภาษาไทยมันก็บอใบไม้ปฏะนี่คือบทนี่เลยยังมีบทยังมีบาทอยู่ปฏิก็คือทวนไปทวนมายังเวียนไปเวียนมายังกลับไปกลับมาอยู่ยังมีอริยบทยังมีอริยบทอยู่อย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดรู้แล้วก็ดับความทุกข์ซึ่งซ้อนอยู่ในอริยบทเหล่านั้นได้ไม่ได้ไปดับจิตดับความทุกข์ที่มันไปก่อเกิดเป็นคนดับความทุกข์ที่มันไปก่อเกิดเป็นคนผู้ใดทำได้อยู่เป็นสัมมาทั้งมวลตั้งแต่เริ่มรู้เห็นแจ้งเข้าใจชัดฉลาดสัมมาทิฏฐิคือผู้ที่มีปัญญาชาญฉลาดเพราะงั้นเริ่มคิดเริ่มสังกัปโปจะคิดอะไรก็คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่สั่งสมลงไปเป็นตัวเป็นตนจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาสังกัปโปถ้าเริ่มคิดว่าที่จะสั่งสมเป็นตัวเป็นตนยึดถือของเราแล้วก็ไม่รู้แท้รู้จริงแม้กระทั่งสุพรรณเทวะแม้แต่คิดดีก็ตามคิดดีก็ไม่ว่าอะไรสุพรรณเทวะอธิมุตโตยังโน้มน้อมเชื่อถืออยู่ในความดีนั้นแต่ว่าถ้ายังขืนยึดแล้วก็ไม่เป็นวิโมกข์แน่ไม่ใช่ความหลุดพ้นแน่มันยังยึดแม้แต่ดีเพราะฉะนั้นแม้จะดีขั้นใดถึงขั้นสุพรรณตะเรียกว่าปลายยอดแห่งความดีสุพรรณเทวะอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้รู้สภาพธรรมอย่างนี้ด้วยวันนี้ดีเราก็ไม่ยึดดีอันนี้ถ้ายึดดีอันนี้ก็เหลือเป็นตนแต่เรารู้สภาพธรรมอย่างนี้รู้สภาวะอย่างนี้ว่าดีถ้าเราจะสังกัปโปจะเริ่มคิดก็คิดสิแต่อย่ายึดว่าเป็นของเราจะเริ่มทำเมื่อคิดได้แล้วจะแจกแจงออกมาสู่โลกแจกจ่ายให้โลกเป็นวาจาก็เป็นสัมมาวาจาแล้วอย่าไปยึดว่าสัมมาวาจานี้หรือวาจาที่เรากล่าวนี้เป็นวาจาของเราเรากล่าวอย่างนี้เราสอนอย่างนี้เราได้แสดงความดีอย่างนี้ให้แก่ชนเพราะฉะนั้นชนจะต้องมาเคารพนับถือเราจะต้องมาหลงความดีของเรานะจะต้องมากราบไหว้จะต้องมาตอบแทนความดีของเรานะก็ไม่ได้สัมมากัมมันโตกระทำออกไปสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยความดีความดีจะเลี้ยงจริงเป็นธรรมะธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมจะรักษาผู้มีธรรมหรือผู้ประพฤติธรรมอยู่ผู้มีพุทธิเป็นธรรมะอยู่อย่างแท้จริงธรรมจาริธรรมจาระแปลว่าผู้ที่มีความประพฤติเป็นธรรมธรรมจาริงผู้มีความประพฤติเป็นธรรมนั้นธรรมะนั้นเองมันจะเลี้ยงย้อนไปย้อนมาเองถ้าเราไม่มีธรรมะเราไม่มีพุทธิธรรมเราไม่มีพุทธิที่เป็นธรรมเราไม่มีอาการที่เป็นธรรมไม่มีกายที่เป็นธรรมไม่มีวจีที่เป็นธรรมไม่มีมโนที่เป็นธรรมมันก็ไม่มีอะไรมาเลี้ยงเราแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีธรรม คนที่เห็นธรรมตาธรรมมันมีเขาจะเลี้ยงเราไว้ธรรมะจะเลี้ยงเราอย่างนี้เพราะงั้นถ้าผู้ใดไม่เข้าใจอริยสัจสี่นี้ไอ้อย่างนี้ก็เป็นทุกข์ไอ้อย่างนี้ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่รู้เป็นสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์เขาถึงแปลที่สุดว่าความทนได้ยากอันใดทนได้อยู่อันนั้นไม่เรียกว่าทุกข์อันใดทนไม่ได้อันนั้นเรียกว่าทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราทนได้เห็นเป็นธรรมดาแม้กลับมาเวียนกลับมาเป็นปฏิปทาคือเวียนกลับมามีบทบาทอย่างนี้ผมเคยเป็นโคศกหากินทั้งโลกด้วยหลงสิ่งตอบแทนเป็นลาภยศสรรเสริญสุขแบบโลกโลกแต่ก่อนนี้ก็ไม่รู้ได้เลิกแล้วจากความเป็นโคศกเดี๋ยวนี้ก็ยังมานั่งอยู่กับไมโครโฟนยังมาเป็นโคศกหากินอยู่อย่างเก่าแต่ไม่ได้หากินอย่างโลกแล้วไม่ได้หากินเพราะหลงลาภยศสรรเสริญสุขแล้วไม่ได้ติดเป็นสุขด้วยแต่ยังวนเวียนกลับมาอยู่อย่างนี้อีกจึงเรียกว่ามีปฏิบทหรือมีปฏิปทะมีปฏิปทายังมีปฏิบทยังเวียนกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกแต่จิตไม่ได้เวียนมาด้วยจิตที่มีโลภะโทสะโมหะหลงลาภยศสรรเสริญสุขแบบโลกียะแบบโลกโลกไม่ได้เวียนมาด้วยตัดสิ้นขาดไปแล้วแต่กายยังมามีบทยังไม่มีบาทยังมีประการกระทำยังมามีสิ่งที่เป็นอย่างนี้อยู่อย่างเก่าแต่เราก็ไม่ได้หลงสร้างอะไรเข้าไปให้มันเป็นจิตที่จะต้องเกิดจิตที่จะต้องเกิดต้องเป็นตัวตนไม่ได้หลงสร้างอย่างนั้นจึงเรียกว่าดับแล้วแจ้งแล้วทุกอย่างเป็นสัมมากระทำด้วยอาการคิดอาการวาจาอาการกระทำทางกายหรือแม้แต่จะยังชีพเลี้ยงชีวิตอยู่ก็ด้วยสติด้วยความพยายามที่ดีด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะจิตของเราเป็นอธิจิตที่แท้จริงจิตของเราเป็นจิตที่มีปัญญาที่แท้จริงธาตุรู้ที่รู้จริงเราไม่ได้สั่งสมอะไรเข้าไปอย่างนี้เลยว่าเป็นผู้ที่รู้ทุกข์รู้สมุทัยและรู้ความดับความวางรู้สภาพธรรมของคำว่าไม่ให้ทุกข์มันโผล่ในใจแม้ทุกข์นั้นจะเป็นสภาวะทุกข์เนี่ยขนาดพูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็รู้อยู่เป็นสภาวะที่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นเป็นสภาวะลำบากก็รู้อยู่แต่เราทนได้ไหมถ้าเราทนได้อยู่เราก็รู้ว่าเราทนได้อยู่แล้วเราก็ไม่ทุกข์ก็เมื่อความไม่ทุกข์เรามีที่เราก่อนเราเป็นคนรู้เราเป็นคนทำเองเราทนได้หรือไม่ได้เราก็รู้ที่เราถ้ายิ่งหนักหนาร้อนมากๆบางคนทนไม่ได้แต่เราก็ยังทนได้ก็เราก็ยิ่งเก่งอ่ะสิก็เราก็ยิ่งเก่งบางคนทนไม่ได้ทุกขนาดนี้หรือว่าหนักหนาลำบากขนาดนี้คนอื่นก็ทนไม่ได้แต่เราทนได้ก็เราก็ยิ่งเก่งเพราะเราทนได้โดยไม่ยากเราทนได้โดยไม่ลำบากนั่นแหละเรียกว่าเรารู้ไม่ให้ทุกข์มันโผล่แต่มีความร้อนมีสภาวะมีบทบาทมีการกระทำมีงานมีกรรมะเราก็รู้กรรมะนี้แต่ว่ากรรมะนี้ไม่ได้เป็นปริกรรมมรตาไม่ได้เป็นกรรมะที่มีความกำหนัดใคร่รัตตะเป็นความกำหนัดใคร่รัตตะรตินี่แปลว่าความกำหนัดใคร่ไม่ได้มีกรรมะที่เต็มไปด้วยรัตตาหรือกรรมรามตายิ่งใหญ่โตไปอย่างนั้นยิ่งไม่มีใหญ่เราไม่มีกรรมรามตาไม่ได้มีกรรมไม่มีการกระทำที่เป็นไปด้วยจิตยังมีเชื้อกำหนัดใคร่จิตที่ยังจะต้องหลงตัวหลงตนก่อตัวก่อตนสร้างตัวสร้างตนอยู่ไม่มีนี่ก็เรียกว่าเรารู้นิโรธแท้ดับว่างวางทุกข์ได้ที่จิตรู้ทุกข์และจิตปลดปล่อยทุกข์ความเกิดอยู่โดยธรรมมันมีความร้อนมีความเมื่อยมีการงานที่จะกระทำไปโดยใช้สรีระกายทำงานอยู่รู้ใช้มันสมองใช้การงานของสมองให้เกิดพลังงานอยู่ในข้างในก็ต้องเกิดธาตุไฟมันก็ต้องเกิดธาตุร้อนเมื่อการงานของพลังงานทำงานมันก็ต้องมีธาตุร้อนก็รู้จริงๆคิดมากๆก็ร้อนร้อนหัวเลยเนี่ยร้อนตัวเลยเนี่ยไม่ยากอะไรก็เรารู้แท้รู้ชัดถึงธาตุต่างๆที่แท้จริงเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงตามสภาวะเราทำเราปรุงเราใช้มันก็เกิดอยู่การงานมีบทร้อนบทที่เป็นไปมันก็มีอยู่มันก็เมื่อยมันก็อ่อนเพลียได้เมื่อเวลามันทำนานๆมากๆเขามันก็ไม่เที่ยงมันก็สู่ความเสื่อมได้คือมันแย่แล้วก็พักก็ไม่เป็นไร เราจึงรู้เพียรรู้พักที่แท้จริงถ้าผู้ใดไม่รู้จึงต้องเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะยึดจะหาแต่สุขแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองสุขอะไรเดือดร้อนดิ้นรนอยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั่นแหละทุกข์ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำสิถ้าทำเพื่อประโยชน์คนอื่นทำแล้วก็เป็นประโยชน์ให้แก่คนอื่นเราไม่ได้ยึดตัวยึดตนไม่ได้เป็นของของเราคุณจะทำแค่ไหนคุณก็ไม่มีตัวตนเกิดแต่มันมีสิ่งที่เกิดอยู่ในโลกเท่านั้นเองคนก็รับไปสิแล้วเราจะมาเกิดตรงไหนเรามีกรรมเรามีการงานกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้ากรรมมะรามตาหรือกรรมมะระตามันก็ต้องมีความกำหนัดใครมันก็เป็นตัวตนถ้ากรรมะเฉยๆมันไม่มีกรรมมะรามตามันมีกรรมมะระตามันไม่มีระตามันมีความกำหนัดใครอะไรไม่ได้อยากได้อยากเป็นอยากเอาอะไรตอบแทนเลยไม่มีจะให้เขาแม้แต่เขามาบูชาว่าเราใหญ่เราสูงก็ไม่มีเป็นสรรเสริญหรือแม้แต่สุขมันไม่ได้สุขการกระทำนี่มันไม่ใช่สุขกรรมใดมันก็ไม่มีสุขกรรมใดเป็นการกระทำมันไม่ใช่สุขมันเป็นการงานมันเป็นการกระทำที่เป็นบทบาทของมันอยู่ไม่ใช่สุขสุขเหมือนกันแหละมันมากเข้ามันสุขแบบสุขแบบเผาไหม้นะมันมีความร้อนมากๆขึ้นมันก็สุขก็สิสอสลูกอสิสุขร้อนเข้าร้อนเข้ามันก็สุกก็สิมันจะไม่สุกยังไงล่ะมันสุกดังนี้ต่างหากมันก็จริงอะสิเมื่อมันร้อนเข้าร้อนเข้าก็เป็นไปโดยธรรมดาธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้พอควรแล้วเราทำงานเรารู้ว่าเราเมื่อยแล้วนี่นะมันร้อนมากแล้วกายก็เมื่อยเปรียแล้วหรือว่าปรุงทางจิตมันก็ร้อนมากแล้วทางหัวสมองก็ปรุงมากแล้วร้อนแล้วก็พักจึงเรียกว่ารู้พักรู้เพียรหรือว่าเราไม่พักถ้าเราเอาแต่พักแต่พักแต่พักก็เกาะกลุ่มกันแน่นหนาเขาเป็นปรมาตมันอีกถ้าเราไม่พักแล้วเราก็ทำพอดีจะเพียรแล้วก็ไม่เพียรเกินไปทำจนกระทั่งวิริยะอุตสาหะจนเกินขอบเขตมีแต่ความเร่งมีแต่ความ อยากกระตือรือร้นจนเกินไปเร่งเร้าเกินไปโลภมากเกินไปมันก็ทุกข์นะเพราะงั้นต้องรู้ความจริงดูกระภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วตัณหาในภพเราถอนที่แล้วตัณหาอันจะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีภพใหม่ไม่มีเพราะเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีความเร่งร้อนไม่มีความอยากจนเกินขอบเขตมีแต่รู้จะทำก็ทำให้รู้รู้ว่าทำเพื่อประโยชน์โลกประโยชน์ตนเราทำเราก็จะได้รับธาตุรู้มันรู้ละเอียดมันรู้มันเข้าใจมันมีปัญญามากขึ้นยิ่งทำยิ่งรู้เหลี่ยมมากขึ้นการรู้เหลี่ยมมากขึ้นนั้นเป็นวสีเป็นความแคล่วคล่องเป็นความชาญฉลาดเป็นความจัดเจนก็ทำไปเป็นวสียิ่งมีอำนาจมากขึ้นวสีวสวัตตีวสวัตตะวสวัตติยิ่งว่ามีวสะยิ่งมีความเก่งประกอบพร้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นไปอย่างดีเรื่อยๆไปตั้งลงเก่งลงกว้างขึ้นก้าวหน้าขึ้นก็มีแต่วะสะประกอบไปด้วยวะประกอบไปด้วยวะนั่นเองเพิ่มขึ้นเป็นวะสีก็ไม่มีประหลาดอะไรเราก็ทำแล้วเราก็มีสิ่งนั้นขยันขึ้นไม่ใช่ขยันขึ้นสิ่งนั้นเชี่ยวชาญขึ้นก็เชี่ยวชาญไปมันก็ได้ประโยชน์แก่โลกยิ่งเชี่ยวชาญเท่าไรโลกก็ได้ยิ่งได้รับผลดีจากเราเท่านั้นเราก็กลายเป็นคนสูงคนมีค่าขึ้นโดยธรรมเพราะเราเก่งขึ้นแกล้วกล้าขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นจัดเจนขึ้นก็ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้นแต่ไม่มีตัวเราเราทิ้งตัวเราเราไม่ได้หลงตัวเราจะเก่งขึ้นก็ไม่ใช่เราเก่งแต่มันเก่งขึ้นโดยธรรมด้วยเหตุปัจจัยเพราะเราทำมากรู้มากฉลาดมากเข้าใจมากมันก็ย่อมมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากเป็นธรรมดาเองแต่ไม่ใช่เราดีถ้ายังบอกว่าหลงว่าเป็นเราอยู่เซตอีกย้อนไปย้อนมาก็ต้องมารู้ตัวเราตัวตนของเราเนี่ยชัดเราไม่ใช่เราก็คือแท่งก่อนอันนึงที่มันทำงานแล้วมันก็สะสมใส่ตัวตนเท่านั้นเองสะสมใส่ตัวแท่งตัวธาตุอันนี้แต่ว่าตัวตนก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เราอะไรมันสั่งสมใส่อันนี้แล้วอันนี้มันก็เป็นบทบาทจริงของมันเองมันดีมันเชี่ยวชาญมันก็เชี่ยวชาญคืออันนี้แหละเชี่ยวชาญ มันใครมายกย่องคนมายกย่องแท่งนี้ถ้าเราเอาจิตไปหลงว่าแหมเราหนอเราหนอโอ้โหเราชื่นชมยินดีตัวเองหลงเสพหลงชื่นชมในความยินดีอันนั้นก็เสร็จเพราะงั้นเราต้องรู้เท่ารู้ทันให้ได้เราไม่มีพบใหม่เพราะไม่มีแม้แต่สรรเสริญและรู้ด้วยว่ามันไม่ใช่สุขทุกอย่างมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ความทนถ้าทนได้ไม่ลำบากอันนั้นเรียกว่าพ้นทุกข์ถ้าทนได้ลำบากเรียกว่ายังมีทุกข์เพราะการที่จะหมดความลำบากก็จิตของเราเราไม่ลำบากเราไม่ลำบากลำบนอะไรเราทำได้แม้เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหนักหนาเมื่ออย่างพวกคุณเนี่ยพวกคุณก็พยายามวัดว่าแหมผมนี่ทนทำอะไรมากกว่าพวกคุณทำอะไรอะไรตรงนั้นตรงนี้หลายๆอย่างพวกคุณถ้าอย่างนี้คนทนไม่ได้คุณเอาจิตของคุณวัดจิตของคุณจริงยังมีทุกข์อยู่ยังมีความทนไม่ได้อยู่แต่ผมเองผมทนได้ผมไม่ลำบากผมปล่อยได้มันหนักกว่านี้ผมก็วางได้มันเดือดร้อนกว่านี้มันเดือดขึ้นแล้วร้อนขึ้นแล้วกว่าขนาดนี้เรียกเห็นชัดอยู่เลยว่าเนี่ยร้อนกว่าแน่เดือดกว่าแน่ถ้าคุณเองคุณเห็นก็คุณเองคุณทนไม่ได้ก็จิตของคุณวัดไม่ใช่ผมถ้าผมทนได้แม้ร้อนนี่จริงโดยสภาพสภาวะจริงเป็นจริงคือร้อนกว่าคุณมากกว่าคุณยุ่งกว่าคุณแต่ผมก็ทนได้ผมก็เก่งอะทีผมก็เก่งกับคุณอะทีคุณก็ต้องทำให้เก่งอย่างนี้ขึ้นมาด้วยคุณทนได้ต่อสภาวะทำอย่างนี้มากขึ้นต่อต้านมากขึ้นมีการขัดสีมากขึ้นมีการกระทบมากขึ้นมีการงานมากขึ้นคุณก็ทนต่อการงานนั้นได้ทำการงานนั้นได้โดยคุณรู้อยู่ว่ามันเป็นการงานทำมากๆมันก็ใช้พลังงานไปมากมันก็พลังงานที่มีในนี้มันก็พร่องก็หมดก็เมื่อยก็เพลียประเดี๋ยวก็หมดแรงก็จริงไม่เห็นเป็นไรคิดมากก็ร้อนไปจนกระทั่งถึงตรงนี้มันก็จริงไม่เห็นเป็นไรพอมากมันก็พักก็หยุดเราไม่เป็นคนที่เราดื้อรั้นอะไรมากเกินไปมันแตกได้เหมือนกันมันบ่อถามเหมือนกันมันบ่อรับเหมือนกันเพราะงั้นก็ทำพอควร